राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 25 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे। मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम शरीर को जो मैं अपना माना है ना, ये अपना नहीं है। देखो, एक सिद्धांत की बात है, अपने से अलग वही होता है जो अपने से अलग होता है। पहले से ही अलग है वही अलग होता है, और पहले से एक होता है वो अलग नहीं होता। अलग नहीं होता वो अलग कभी नहीं होता। अलग होता है वो पहले से अलग होता ही है, अलग है वो। तो एक दिन शरीर को छोड़ेंगे वो तो अलग हो जाएंगे, तो अब भी आप शरीर से बिल्कुल अलग हैं। शरीर आप नहीं है, शरीर से बिल्कुल अलग है। जो अलग होता है वही अलग होता है, जो अलग नहीं होता एक होता है वो अलग नहीं हो सकता। अलग हो सकता है, संभव ही नहीं है, तो एक होता है। तो कभी ये अलग होगा तो अभी भी अलग ही है, ये नया अलग बना नहीं होगा। नई बात नहीं होती है, नई हुई है। इस वास्ते अलग है वो अलग ही है। और कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होगी तो परमात्मा की प्राप्ति अब भी है ही। ऐसी नहीं कभी प्राप्ति होगी अभी प्राप्ति नहीं है, ये भी नहीं है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, और नित्य वियोग का ही वियोग है। पहले से जो अलग है वही अलग होता है, और पहले से प्राप्त है वही प्राप्त होता है। तो क्या है कि अभी जो प्राप्त होगा उसको अभी प्राप्त माना नहीं है, यही बात है। जो अलग होगा उसको अलग अभी माना नहीं है, वो साथ ही माना है। ये मान्यता में फर्क पड़ता है, मान्यता में फर्क पड़े पूरा ही फर्क पड़ गया। अलग मानते हैं वो अलग है, पहले से अलग है। अरे एक मानते हैं वो पहले से ही एक है, वो अलग है नहीं। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक अव्यापक कैसे होंगे? या विचार सोचो, सर्वव्यापक परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है, तो हमारे में नहीं है क्या? नहीं कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। सर्वव्यापक हो हमारे में ना हो, ऐसे कैसे होगा? सर्वव्यापक है तो हमारे में वैसे के वैसे ही है, जैसे थे पहले वैसे ही है, वैसे होंगे तो वैसे ही है। और संसार भगवान से अलग होगा तो अलग ही है वो। शरीर हमारे से अलग ही है, संसार और शरीर एक है, और परमात्मा और आत्मा एक है। इस वास्ते आप अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति नहीं है। भूमि रापो अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये अपना प्रकृति है, ये अलग है आपने। ये जड़ है, आप चेतन है, परमात्मा चेतन है, आप चेतन है, आप और परमात्मा एक है, और संसार और शरीर एक है, ये भिन्न नहीं है। अभी एक है और पीछे भी एक ही होगी, द्वैत की दृष्टि द्वैत की दृष्टि किसी दृष्टि से देखो, सदा मिले हुए परमात्मा ही मिलते हैं, सदा अलग होने वाला ही अलग रहने वाला ही अलग होता है शरीर। अब तो शरीर हमारा एक हो और फिर अलग हो जाए ऐसा नहीं है, अलग है वो सदा ही अलग है, सदा ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, और एक वो सदा ही एक है, वो अलग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं है, क्यों शरीर नाशवान है, शरीर का वाला वाला चेतन है। इस वास्ते गीता जी में अशोचान न सोचस्तु यहां से जो प्रकरण चला है वो प्रकरण वास्तव में अलग है, उसको अलग वर्ण किया है, शरीर और शरीरी। संसार में धन और धनी या धनी आदमी होते हो तो एक जाति होते हैं, ये शरीर और शरीरी एक जाति नहीं है, शरीर नाशवान है और शरीरी है अविनाशी है, शरीर और शरीरी कहते हैं वर्ण करते हैं यो है यो नहीं, वर्णन करने में तो क्यों वर्णन किया है, विवेक के लिए, अंत में विवेक होगा, पिछली पड़े भाव में अलग अलग होगा तो शरीर अलग होगा और आप अलग होंगे, अलग होंगे तब मुक्ति होगी, तो वो बात पहले से ही अलग है। अब दोनों को एक बात शरीर और शरीर ही करके कहा तो वास्तव में वो शरीर ही नहीं है, शरीर से अलग है, तो शरीर और आप दो है, शरीर आप आपका शरीर है, दो बिना शरीर को छोड़कर आप चले जाएंगे तो इस शरीर को नहीं है। 84 लाख जोड़ी में सब जोड़ियों में गए, सब में शरीर का त्याग किया, त्याग किए बिना दूसरी जन्म जोड़ी में कहीं जाएगा, 84 लाख जोड़ी में जाएगा तो पहला शरीर जब उसका त्याग करेगा तब ना दूसरी जोड़ी में जाएगा, त्याग किए बिना कैसे जाएगा, तो शरीर में त्याग करता आया फिर सही, तो त्याग करता है तो शरीर और शरीर अलग होते हुए अलग ही रहे, इन शरीरों को धारण किया इसने, इस वास्ते ये शरीर ही हुआ, फिर धारण किया फिर छोड़ दिया, धारण किया छोड़ दिया, धारण किया छोड़ दिया, जैसे काग भूषण जी का वर्णन आता है और श्राप दिया भगवान शंकर ने कि तुम जाओ हजारों जन्म होंगे तुम्हारे सर्व के श्राप अजीर रहे, गुरु जी आए और बैठे रहे वैसे ही अजीर करे तो अजीर हो जाओ जाओ सर्प हो जाओ, तो फिर गुरु जी ने माफी मांगी, माफी मांग मांग कृपा करो थोड़े में उद्धार हो जाए, कि जन्मे मन में दुख होगा छूट नहीं होगा यार हो जाएगा, तो छोड़ दिया पर हम छोड़ जाए तीजा से तीजे छोड़ जाए चौथा से ये छोड़ता रहा, तो अलग है, अलग है, आप शरीर से अलग है, आप चेतन है, शरीर जड़ है, जड़ अपने को नहीं जानता दूसरों को नहीं जानता, चेतन अपने को जानता है दूसरों को जानता है, ज्ञान है जिसके बीच में, जिसमें ज्ञान होता है वो चेतन होता है, जड़ वो है जिसमें ज्ञान नहीं है, आप शरीर से अलग हैं अभी अभी अभी अलग हैं तभी अलग हो गए, अभी अलग नहीं हो और पीछे अलग हो जाए ऐसा नहीं है, अलग हुआ सब सदा अलग है, एक होता सदा एक होता वो, ये परमात्मा साथ एक है, वो भेदभाव से हो चाहे भेदभाव से हो एक होता है। शरीर के साथ में संबंध माना भेदभाव से अभेदभाव से, मैं हूँ ऐसा कहते हो तब तो अभेदभाव से संबंध होता है शरीर का, शरीर मेरा है ऐसा कहते हो तो भेदभाव से संबंध होता है, शरीर मेरा है मैं हूँ मेरा शरीर है तो शरीर मेरा हुआ तो भेदभाव हुआ, और ये मैं हूँ तो अभेदभाव हुआ, मेरे को बुखार आ गया मेरे शरीर को बुखार आ गया, दोनों बातें कही जाती है, तो मेरे को बुखार आ गया अभेदभाव का संबंध है और मेरे शरीर को बुखार आ गया ये भेदभाव का संबंध है। भेदभाव और अभेदभाव को लेकर के दो तरह का है, वास्तव में अलग है, ये शरीर से अलग है ये और इससे अलग है शरीर ही, शरीर शरीर अलग है। शरीर मानना चाहिए आप शरीर नहीं है, शरीर से आप अलग है, अलग अलग है, सदा से अलग सदा ही अलग है, शरीर जड़ है शरीर चेतन है, इस बार शरीर शरीर का भेद है ये ईश्वर से भेदभाव से रहेगा। जाति दो है, शरीर मस्यास्ति थी शरीरी, शरीर जिसका औसर और शरीरी है तो शरीरी इसका नहीं है, शरीर और शरीर दो है, जैसे धनी आदमी धन है तो धन और धनी एक ही जड़, धन धनी जड़ है धनी धन में जड़ है, कहने में धनी कहलाने वाला धन के कारण से धनी है, धन के कारण से ही, ऐसे ही शरीर के कारण से ही शरीर ही हो ऐसे नहीं है। ये जो विचार है ये विवेक है, विवेक विवेक ना अलग अलग समझना ठीक है, आप अलग है सही अलग है, श्री उदाहरण किए हुए भी आप सही से अलग है, इस वास्तव से पुस्तक में आया है ना कि मरने से डरे नहीं और सब कुछ भी न रखे आज परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ध्यान देकर सुना आप, मानो चाहना मिटा दे चाहना, क्यों चाहना सब पूरी नहीं होती, ये सबका अनुभव है कि चाहना कोई तो पूरी होती है कोई पूरी नहीं होती, ये सबका अनुभव है कई चाहना पूरी होती है कई चाहना पूरी नहीं होती, सबका अनुभव है तो पूरी होती है वो चाहना होने से पूरी होती है ये बात नहीं है, मेरी बात को तो ध्यान दें, चाह न होने से चाह पूरी होती ये कारण नहीं है, ये कारण हो तो सब चीज सब चाहना मात्र चाहना पूरी होनी चाहिए, चाह न होने से चाह पूरी होती ऐसा हो ऐसा नहीं है, चाह पूरी होती है कोई विधान से वो पूरी होने वाली होती, होती होती हुए पूरी होने वाली नहीं होती वो नहीं पूरी होती, बात को समझो कि हमारी चाह पूरी होती है वो चाहना करने से पूरी होती है ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम न हो तो हरेक चाहना पूरी होनी चाहिए, हरेक चाह पूरी होती नहीं, इस वास्ते चाहना का पूरी होना न होना ये और विधान है, चाहना होने से चाहना पूरी होती है चाहना न होने से चाहना पूरी नहीं होती, ये कायदा नहीं है, इस वास्ते चाहना करना निरर्थक है, चाहना करने से कोई फायदा हो ऐसी बात नहीं है, इस बात को ठीक तरह समझो कि चाहना करने से चाहना पूरी होती ऐसा नहीं है, अचानक ना करो तो हिस्सा ना करते रहे कि अचानक मिल जाए पूरी हो जाती है, पूरी नहीं होती, पूरी होने वाली पूरी होती होती है, पूरी नहीं होने वाली नहीं होती। कितनी करो चाहना पूरी होगी नहीं, कभी नहीं होगी। और पूरी होने वाली है वो चाहना मत करो, पूरी होगी हो तो होगा बनेगा। जो मिलती है बिछुड़ती है हमारे से वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो विधान के अनुसार है, भगवान का विधान है उसके अनुसार है। जो विधान पूरी होने वाली है वो पूरी हो गई, नहीं पूरी वाली हुई नहीं पूरी हुई। ये बात बैठी नहीं बैठी पता नहीं है, मानो चाहना होने से चाहना पूरी होगी ये नहीं है, मनसा होता नहीं है, किसी का मनसा होता नहीं है, चाहते रहते हैं होता नहीं, होने वाला होगा नहीं होने वाला। तो चाहना के साथ में चाहना पूरी होना ये विधान नहीं है, चाहना न होने से चाहना पूरी नहीं होगी ये बात नहीं है। तो चाहना करना निरर्थक है, चाहना करना कोई फायदे की बात नहीं। तो अच्छा हो जाए उस पुस्तक में लिखा है, अच्छा हो जाए, अच्छा कुछ नहीं रखे और मन से डरे नहीं, क्यों मना तो पड़ेगा ही, जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा ही, नियम है ये, जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा ही, तो फिर जीने की इच्छा मरने से डरने से क्या मतलब, ये तो होगा ही, इस वजह से डर निडर रहे अपना, मरना हो जाए मरना हो जाएगा। और चाहना कोई न करे गई थे, क्या परमात्मा में चाहना है कोई, क्या परमात्मा मरने से डरते हैं, मैं ही नहीं कहा ऐसे नहीं डरे तो वो हो जाएगा। मरने से डरने चाहना कोई नहीं, कोई चाहना नहीं, किसी तरह की चाहना नहीं करना, किसी तरह की चाहना न करे, एक चाहना छोड़ दे, चाहना चाह हरेक छोड़ दे, सब चाहना छोड़ दे, तो सब चाहना छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब तो ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति हो जाती है, कोई चाहना न रहे। जीवन मुक्ति में चाहना कोई होती नहीं, चाहना जब तक रहती है तब तक जीवन मुक्ति नहीं, मुक्ति में चाहना होती नहीं, चाहना न रखने से मुक्त हो जाता है, चाहना है नहीं। ये नियम है, ये समझना चाहिए इसी तरह से, चाहना करने से चाहना पूरी होती नहीं है। अपना जीवन देखो, अपने जीवन में कई चाहना हमारी पूरी हुई है, कई चाहना हमारी पूरी नहीं हुई है, ऐसा जीवन सबका है, सबका ही। तो चाहना करने से चाहना पूरी होती है ऐसा नियम नहीं है, पूरी होने वाली चाहना पूरी होगी, चाहना करो तो पूरी होगी, ना चाहना करो तो वो स्थिति तो आवेगी, वो स्थिति आने वाली तो आवेगी ही, नहीं पूरी वाली नहीं होगी। इस वास्ते चाहना करना कोई सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है उसको चाहना करना, यही बंधन है, चाहना सर्वदा छोड़ना ये मुक्ति है। कहीं तरह की सहना न करना, ये मुक्ति हो जाएगी। मुक्त क्या होना है? संसार के बंधन से तो मुक्त होना है। बंधन सहना का ही बंधन है, सारा कुछ नहीं, कोई बंधन। मुक्ति की भी चाहना नहीं करते, मुक्ति की चाहना नहीं हो, मुक्ति की भी चाहना नहीं रखे, मुक्ति की भी चाहना नहीं, चाहना कोई तरह नहीं चाहता तो मुक्त हो गया हो। सहना तो बंधन है, अब हम उसी चाहते हैं, यही बंधन है। कुछ न कुछ चाहना यही बंधन है, सर्वदा चाहना रहे तो जब मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल कोई बंधन रह गई किसी तरह का बंधन रह सकते ही नहीं। मुक्त होना ना, छूटना है, मुक्ति हो गई मन छूट गया, कैसे सहना से कामना से इच्छा से जो इच्छा होती है छूट गया, किसी तरह कोई कामना नहीं रही। किसी तरह की इच्छा नहीं हुए तो मुक्त का और क्या होगा बताओ, आप बताओ। किसी तरह की भी चाहना नहीं है तो बंधन जैसे हुआ हो, चाहना कोई है ही नहीं, तो मुक्त है एकदम। चाहना करने से चीज मिल जाए ये नियम नहीं है, तो चाहना करने क्या फायदा होगा? क्या चाहना पूरी होती है? सभी जो चाहना है तो पूरी होती ही नहीं, उसको छोड़ने में क्या बाधा हुई? पूरी होने वाली है ही नहीं, उस चाहना को छोड़ने में हर्ज क्या हुआ? कुछ होने वाले तो होकर रहे, नहीं नहीं होगी तो चाहना करना तो केवल बंधन है, ऐसे भाई और कुछ फायदा नहीं, नुकसान है भाई। इसलिए कोई चल रहे किसी तरह की चाहना नहीं रखना। ये छूटने का उपाय है, कोई बंधन नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सुसहन पतिसा। वो बात सब बात सर, कोई चाह नहीं, लगन और चाहना दो है क्या? लगन और चाहना दो है क्या? लगन और चाहना दो है क्या? लगन और चाहना, लगन दूसरी चीज है। लगन एक एक लगन है अपने भीतर में, वह लगन और चाहना की लगन है, वह एक ही है। लगन चाहना की लगन और लगन एक ही है, लगन की यही तरह ही होती है। चाहना की लगन ही वो कहते हैं, चाहना भी एक लगन है। देखो चाहना उस चीज की होती है जो भी नहीं है। घड़ी की चाहना हो गई, उसका अर्थ घड़ी हमारे पास नहीं है। जो नहीं है उसकी चाहना करना है, ये तो बंधन है, बंधन क्या है? चीज है नहीं है उसकी चाहना नहीं, ये चाहना उसी चीज है नहीं है। नहीं मानना ही तो परमात्मा नहीं मानना है, साधना कोई नहीं तो परमात्मा है ही। कुछ भी चाहना नहीं तो परमात्मा तो है ही। चाहना उसी की होती है जो जो चीज नहीं होती है। हमारे पास चीज नहीं है उसी की चाहना होती है, तो चाहना करने से अभाव को पकड़ना है। भाव पकड़ना परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। भाव है भाव, भाव को पकड़े नहीं। चाह गई चिंता मिटी, बेमना बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सार सहानुपति सा बात सामो बात सा। आज सहना छोड़ दे सब तरेगी तो अभी मुक्ति, अभी चाहना तो अभाव की होती है। बताओ हमारी चीज है उसी चाहना थोड़ी होती है, चाहना अभाव की होती है। अभाव अभाव अभाव माना यही बंधन है, अभाव माना ही नहीं बंधन कैसे होगा। सत्य स्वाभाविक पूर्ति हो जाएगी, पूर्ण है पूर्ण। नारायण नारायण नारायण।